เมื่อเราเข้าใจความหมายของคำว่าสติปัฏฐานและอนุปัสสนาอย่างนี้แล้วก็มาแปลหัวข้อทั้ง4ของสติปัฏฐานก็จะได้ความหมายดังต่อไปนี้ข้อ1กายานุปัสสนาสติปัฏฐานก็แปลว่าการตั้งสติตามดูรู้ทันกาย2เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานก็แปลว่าการตั้งสติตามดูรู้ทันเวทนา3ก็จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานการตั้งสติตามดูรู้ทันจิตหรือจิตใจแล้วก็4ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานการตั้งสติตามดูรู้ทันธรรมธรรมในที่นี้ก็คือเรื่องราวหรือสิ่งที่เราระลึกนึกคิดอยู่ในใจของเรานั่นเองอันนี้ทั้งหมดเราเรียกว่าธรรมเมื่อเข้าใจความหมายของชื่อสติปัฏฐานทั้ง4แล้วก็มาดูว่าอะไรเป็นอารมณ์ของสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นหัวข้อต่อไปก็คือหัวข้อว่าอารมณ์ของสติปัฏฐานอารมณ์ของสติปัฏฐานนี่ได้บอกแล้วบอกว่าสติปัฏฐานนั้นใช้ได้ทั้งสมถะและวิปัสสนาหรือว่ามีทั้งสมถะและวิปัสสนาอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นอารมณ์ของสติปัฏฐานก็เป็นอารมณ์ทั้งของสมถะและวิปัสสนาซึ่งถ้าพูดง่ายๆก็คือชีวิตทั้งร่างกายและจิตใจทั้งหมดของเรานี่เองอันเนี้ยนี่เป็นการพูดอย่างรวมชีวิตจิตใจทั้งหมดของเรานี่เองเป็นอารมณ์ของสติปัฏฐานแต่ถ้าพูดอย่างนั้นบอกว่าของเรานี่มันอาจจะทำให้แคบไปที่จริงนั้นสติปัฏฐานนี่เอาทั้งหมดไม่เฉพาะที่ตัวเองเท่านั้นแต่หมายถึงว่าคนอื่นโลกและชีวิตทั้งหมดนั่นเราจะพูดว่าชีวิตทั้งร่างกายและจิตใจทั้งหมดเริ่มที่ตัวเราเองออกไปก็เลยตลอดออกไปขยายไปถึงผู้อื่นและทั่วสรรพสิ่งด้วยแล้วชีวิตกายใจทั้งหมดจนทุกสิ่งนี้ก็ปรากฏตัวแสดงออกมา4ด้านหรือ4พวกอย่างที่ว่ามาแล้วคือออกมาในรูปของเป็นกายเป็นเวทนาเป็นจิตแล้วก็เป็นธรรมแปลว่าเราได้อารมณ์ของวิปัสสนาหรือสติปัฏฐานในที่นี้ก็คือกายเวทนาจิตธรรมที่รวมกันเข้าเป็นชีวิตจิตใจทั้งหมดนี้ก็เลยมาดูรายการเนื้อหาในสติปัฏฐานต่อจากนี้ก็เราก็มาเข้าสู่รายละเอียดก็จะยอมเสียเวลากันหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของรายละเอียดเนื้อหาของสติปัฏฐานคือถ้าเราไม่เข้าสู่เนื้อหามันก็ภาพต่างๆก็จะไม่ชัดทีนี้เนื้อหาเหล่านี้อาจจะเป็นรายละเอียดมากเกินไปก็ทำความเข้าใจกันอย่างที่เคยพูดมาแล้วว่าไม่ต้องใส่ใจมากนักกับการจดจำรายละเอียดและชื่อต่างๆเอาว่าให้ได้ความเข้าใจเป็นแบบพื้นฐานเป็นภาพรวมไว้สติปัฏฐาน4นั้นก็อาตมาจะพูดย่อๆก่อนเนื้อหารายละเอียดก็มีว่า 1. กายานุปัสสนาสติปัฏฐานที่ว่าตั้งสติตามดูรู้ทันกายที่ว่ารู้ทันกายนั้นรู้ทันกายอะไรร่างกายของเรานี้เราก็มาดูว่ากายส่วนไหนที่เรามาตามดูรู้ทันก็จะแยกออกไปท่านแยกออกไปเป็นด้านที่1ก็การตามดูรู้ทันลมหายใจการหายใจเข้าออกต่อจากเรื่องการหายใจแล้วก็ไปดูพิจารณาดูอิริยาบถคือการเคลื่อนไหวเป็นยืนเดินนั่งนอนของเราใช้สติตามดูรู้ทันการเคลื่อนไหวนั้นแล้วต่อจากนั้นท่านก็ลงรายละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกไปสู่หัวข้อที่ว่าให้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวทุกอย่างที่เราเรียกหัวข้อหมวดนี้เรียกว่าสัมปชัญญะซึ่งเป็นรายละเอียดมากหมายความว่าจะเคลื่อนไหวอะไรก็ตามทุกอย่างเนี่ยให้รู้ตัวไปหมดแล้วต่อจากนั้นก็เมื่อกำหนดเรื่องการเคลื่อนไหวไปแล้วต่อจากนั้นก็เข้าสู่ส่วนประกอบของร่างกายคือแทนที่จะดูอาการของร่างกายก็ไปดูที่เนื้อหาของร่างกายเนื้อหาของร่างกายก็ไปพิจารณามองดูร่างกายของเราเนี่ยที่เกิดขึ้นจากการประชุมกันของ อวัยวะต่างๆองค์ประกอบต่างๆมากมายก็ไปสำรวจตรวจดูพิจารณาดูร่างกายของเรานี่แยกแยะออกไปเป็นส่วนประกอบมากมายที่เราเรียกว่าอาการ32แล้วเสร็จแล้วดูรายละเอียดเสร็จแล้วก็ไปสู่หัวข้อต่อไปก็เรียกว่าการดูว่าร่างกายของเรานี้ประกอบด้วยธาตุ4ตอนนี้ประชุมเป็นพวกๆเมื่อกี้นี้แยกเป็นรายการละเอียดคราวนี้มาจัดเป็นหมวดเป็นหมวดเรียกว่าธาตุ4แล้วก็สุดท้ายก็พิจารณาดูซากศพในป่าช้าซากศพในป่าช้านี่ก็แยกเป็น9ขั้นตอนอันนี้แล้วก็ต่อไปก็ไปสู่สติปัฏฐานข้อที่2คือเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานตั้งสติตามดูรู้ทันเวทนาก็คือความรู้สึกสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นในร่างกายจิตใจของเราเนี่ยว่ามีความรู้สึกสุขสบายหรือมีความทุกข์ไม่สบายมีความรู้สึกเฉยๆและความรู้สึกนั้นเป็นความรู้สึกที่อาศัยอามิตรคือว่ามีรูปเสียงกลิ่นรสเข้ามาเป็นตัวล่อเป็นตัวทำให้เกิดความรู้สึกหรือว่าเป็นเวทนาที่ไม่อาศัยอามิตรเรียกว่านิรามิตรคือเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในเช่นจากความสงบเช่นจากสมาธิอย่างนี้ก็ไม่ต้องอาศัยอามิตรไม่ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นเกิดขึ้นภายในจะความสงบแล้วต่อไปก็จิตานุปัสสนาสติปัฏฐานก็ตั้งสติตามดูรู้ทันจิตก็รู้ทันสภาพจิตของตนที่เป็นไปต่างๆว่าจิตมีราคะก็รู้ว่ามีราคะไม่มีก็รู้ว่าไม่มีมีโทสะมีโมหะเป็นจิตที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิหรือว่าไม่มีสมาธิก็รู้ตามที่เป็นจริงแล้วก็ไปหมดสุดท้ายก็คือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานตั้งสติตามดูรู้ทันธรรมคือสิ่งที่เกิดมีขึ้นในใจหรือเรื่องที่ใจคิดซึ่งท่านก็แยกไปเป็น4หมวดด้วยกันมีเรื่องของนิวรณ์ซึ่งฝ่ายกิเลสหรือฝ่ายอกุศลฝ่ายไม่ดีแล้วก็รู้เกี่ยวกับเรื่องขันธ์ารู้เกี่ยวกับเรื่องอายตนะ6คู่แล้วก็รู้ตั้งสติตามดูแล้วก็รู้เข้าใจในเรื่องของโพชฌงค์7แล้วก็สุดท้ายก็อริยสัจ4อันนี้เป็นรายการย่อๆทีนี้อาตมาคิดว่าอยากจะเข้าสู่รายละเอียดอีกหน่อยอันนี้เป็นรายการย่อนี้ก็ขยายอีกทีนึงค่อยๆขยายกันไปเริ่มตั้งแต่หัวข้อมาแล้วก็รายการย่อเราไปก็รายการละเอียดนี่ก็ไม่ถึงกับละเอียดทีเดียวค่อนข้างละเอียด